Kodem rabatowym taniej o 500 zł. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 15 października, minęło południe. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Niewłaściwe jest zadawanie pytania przez komisję, czy wyborca chce kartę do referendum, do Sejmu czy do Senatu, informuje PKW. Akcja ratunkowa na Gerlachu, słowaccy ratownicy pomagali 5 polskim wspinaczom. Trwają zbiórki na stypendia dla niezamożnej młodzieży z małych miejscowości, to w ramach 23 Dnia Papieskiego. Wybory przebiegają spokojnie, informuje Państwowa Komisja Wyborcza. Od 6 rano odnotowano 144 przypadki wykroczeń, zarówno z kodeksu wykroczeń, jak i z kodeksu wyborczego, przekazał wiceprzewodniczący PKW Wojciech Sych. Stwierdzono 13 przypadków usuwania i uszkadzania ogłoszeń oraz jeden przypadek nieobyczajnego napisu czy też rysunku. Odnotowano także umieszczanie plakatów i haseł wyborczych, 4 przypadki, i prowadzenie agitacji wyborczej w czasie ciszy wyborczej, 29 przypadków. W Sokółce na Podlasiu policja zatrzymała mężczyznę, który pobrał kartę do głosowania i wyniósł je z lokalu wyborczego. Przedstawiciele PKW zwrócili też uwagę, że zadawanie przez członków komisji wyborczych pytania, czy głosujący chce otrzymać którąś z 3 kart do głosowania, jest niezgodne z prawem wyborczym, poinformował o tym przewodniczący PKW Sylwester Marciniak. Niewłaściwe jest zadawanie pytań, czy chce pan kartę do referendum, bo można również czy do Sejmu, czy do Senatu. Jeżeli wyborca zjawił się w lokalu wyborczym, no to chce głosować i dopiero jeżeli wyraźnie odmówi odbioru którykolwiek z kart, no to wówczas komisja w adnotacji, w uwagach zaznaczy taką informację. Komisja zaapelowała o zgłaszanie takich przypadków, by członkowie komisji mogli zostać pouczeni. Głosować możemy do 21. W Belgii 2 razy więcej osób jest chętnych do udziału w wyborach niż w 2019 roku. Teraz do głosowania zapisało się ponad 20 600 naszych rodaków. Lokale wyborcze w Belgii, podobnie jak w Polsce, zostały otwarte o 7 rano. W tym roku w Belgii jest 11 komisji, to o 4 więcej niż w poprzednich wyborach. W samej Brukseli jest 7 lokali do głosowania, powiedziała mi konsul Dagmara Jasińska. I dlatego też w Brukseli natężenie wyborców rozeszło się w miarę równomiernie. Mamy około 1500 wyborców w każdej obwodowej komisji wyborczej, więc liczymy, że na pewno tutaj po prostu głosowanie będzie przebiegało bardzo sprawnie. Poza Brukselą Polacy głosują w Antwerpii, Leuven i w Gandawie. Najwięcej wyborców zgłosiło się w tym ostatnim mieście, prawie 2800. W poprzednich wyborach w Gandawie głosowało około 1000 osób. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Akcja ratunkowa na Gerlachu. Po słowackiej stronie Tatr Horska Zachranna Służba w nocy pomagała 5 polskim wspinaczom. Nie mogli poradzić sobie z zejściem z najwyższego szczytu Tatr. Opisana przez słowackich ratowników akcja miała dość niecodzienny przebieg. 2 z ratowanych najpierw odmówiła przyjęcia pomocy, a potem znów o nią poprosiła. 5 taterników utknęło na tak zwanej drodze Martina prowadzącej na Gerlach. Nie byli w stanie iść dalej ani schodzić. 2 słowackim ratownikom udało się dolecieć w ich pobliże śmigłowcem, ale na miejscu zastali już tylko 3 Polaków. Kobieta i mężczyzna postanowili samodzielnie schodzić i poinformowali, że nie potrzebują pomocy. Słowacy sprowadzili pozostałą 3 Polaków do schroniska. Wtedy przyszło kolejne wezwanie od pozostałej 2, która utknęła schodząc progiem skalnym. Słowaccy ratownicy musieli jeszcze raz spiąć się na Gerlach, zjechać na linach do polskich wspinaczy i wyprowadzić ich w bezpieczne miejsce. Akcja ratownicza zakończyła się dopiero wcześnie rano. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Izraelska armia oświadczyła, że nadal umożliwia palestyńskim cywilom ewakuację do południowej części Strefy Gazy. Przedstawiciele armii dodali, że ewakuowało się już 500 tysięcy ludzi. Armia wezwała mieszkańców północnej części strefy, aby udali się na południe. Tymczasem palestyński urząd wodny ostrzegł, że zasoby wody w Strefie Gazy są na wyczerpaniu z powodu braku paliwa do pomp obsługujących studnie. Ponad 2 miliony ludzi jest obecnie zagrożonych brakiem wody. Pod hasłem Jan Paweł II – Cywilizacja życia organizowany jest w Polsce 23 Dzień Papieski. Przy kościołach i w miejscach publicznych prowadzona jest zbiórka na stypendia dla młodych, zdolnych, niezamożnych osób z małych miejscowości. To duża szansa na rozwój, mówią stypendyści. Mi brakowało możliwie jakiejś tam miłości czy wsparcia ze strony rodziców. A tutaj jak przyszłam do fundacji, to dostałam wszystko tak dosłownie w jeden moment. Fundacja to nie tylko stypendium. To formacje, to wsparcie, to szansa na lepsze życie. Oczywiście oprócz wsparcia finansowego, które jest jasne, też ważne, że ja mogę na przykład studiować i już nie muszę się tak bardzo troszczyć o te potrzeby finansowe. Daje mi poczucie przynależności i takie wsparcie wśród ludzi, których się tu poznaje. Stypendia można ufundować także wysyłając SMS o treści stypendia pod numer 74265. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedzielne popołudnie pochmurne, ale z większymi rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu, w górach również deszczu ze śniegiem i śniegu. A nad morzem burze i krupa śnieżna. Bez opadów w centrum i na wschodzie. Nad morzem i w górach porywisty wiatr. Od 7 stopni w Sudetach do 11 nad morzem i 13 w centrum i na Podkarpaciu. Ogłoszenie społeczne. Spotykamy się w poczuciu jedności z wszystkimi na świecie młodymi, którzy idą ku przyszłości i ku tej przyszłości. Szukają dróg wśród obaw, ale i także wśród nadziei. Święty Jan Paweł II. Cywilizacja życia. 23 dzień papieski. Pomóż zdolnej i niezamożnej młodzieży z małych miejscowości. Wyślij SMS stypendia pod numer 74265. Koszt 4,92 zł z VAT. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Lec barwy w MediaMarkt. Sprawdź urodzinowe okazje cenowe w MediaMarkt. Męska kolarka elektryczna Philips za 399 zł. Taniej o 50 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 449 zł. MediaMarkt. To był świetny wypad w góry. Do czasu, aż Kryś złapał ból pleców, pamiętacie? Niby coś brałam, ale nie pomogło. Bo stosowałaś nie to, co trzeba. Fakt. Pomógł mi dopiero Opokan Med. Bo Opokan Med to specjalistyczne rozwiązanie. Właśnie na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Opokan Med przynosi ulgę na długo. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień? Bez bólu przez całą noc. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Rozgrzewanie i łagodzenie dolegliwości krzyżowo-lędźwiowych, reumatycznych, mięśniowych, stawowych i nerwobuli. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Take a drink of Evelyn's Skin Turner. Trzecia godzina Trójki Kafe. Jesteśmy z każdą minutą coraz bliżej wieczornego spotkania polskiej reprezentacji z Mołdawią. Przypomnę, jest to mecz eliminacji do Euro 2024, a jak to w eliminacjach bywa, zawsze każdy punkt się liczy i każde zwycięstwo jest ważne. Tym bardziej, że akurat mamy swoje rachunki do wyrównania z Mołdawią, bo w czerwcu przegraliśmy z nimi 3-2, mimo że do przerwy wygrywaliśmy 2-0. Jak Państwa zdaniem powinna zagrać polska reprezentacja? Jaki będzie wynik? 2-2 i 7 trójek. To, że Lewandowski nie gra, to bardzo dobrze, bo on wszystkich przyćmiewał. Aha, czyli taktyka Lagana Roberta raczej dziś nie do zrealizowania. Natomiast no, jest trochę żalu do polskiej reprezentacji, mam takie wrażenie. Tak, żeby się coś zmieniło i w końcu ten beton skruszał, chodzi mi tutaj o PZPN, powinniśmy przegrać. Niestety mówię to jako kibic, nie jako Polak. 2-2 i 7 trójek. Jaki będzie wynik wieczornego meczu Polska-Mołdawia? Jak nasi powinni zagrać? Jeśli mają Państwo swoje typy, proszę o tym opowiedzieć. Trzeci Polskiego Radia. Będzie to, co ma być, nie inaczej. Rozpromieni się ktoś, ktoś zapłacze.

Program Trzeci Polskiego Radia. Kiedy tak patrzysz na mnie i czuję twój lęk, taki sam jak mój, przed nieznanym. Nie wiem, co będzie z nami i nie wiem sam o sobie sam. Patrz, tylu ludzi pobłądziło gdzieś, ich drogi rozeszły się i straciły sens. Nie wiem, co będzie z nami i nie wiem sam. Dziś wieczorem zagrają nasi piłkarze. Przypomnę, czeka nas mecz eliminacji do Euro 2024, a naszym przeciwnikiem tym razem będzie Mołdawia. Mecz już dziś wieczorem. Co państwo o tym meczu sądzą? Moim zdaniem nie ma znaczenia wynik, jaki będzie, bo ta reprezentacja tak się nadaje do skasowania, nic więcej. Ostatni mecz z tymi wyspami owczymi to był kompletna porażka. Oni grali tak, jakby gra polegała na tym przetrzymywaniu piłki. Ale to wie pan, że już nie ma słabych drużyn i z każdym trzeba się liczyć, nawet z wyspami owczymi. 2-2 i 7 trójek. Jaki będzie wieczorem wynik, jak zagrają nasi? Przez to, że nie mamy naszego jakby czołowego napastnika, nasza drużyna staje się bardziej nieprzewidywalna dla przeciwnika. Mamy młode, nowe nabytki, więc po prostu odwagi na przodzie i trochę więcej uwagi na tyłach i damy sobie radę. Falling too fast to prepare for this. Tripping in the world could be dangerous. Everybody circling as vultures. Negative, nepotist. Everybody waiting for the fall of man. Everybody praying for the end of times. Everybody hoping they could be the one. I was born to run, I was born for this. With